Mandatum novum novomus, ut diligatis in vicens, sicut dilectibus dicit Dominus. Beati immaculati rebio, qui ambulant in lege Domini. Mandatum novum novomus, ut diligatis in vicens, sicut dilectibus dicit Dominus. Beati qui scrutantur testimonia eius, in toto corde exquirunte. Mandatum novum novomus, ut diligatis in vicens, sicut dilectibus dicit Dominus. Non erim qui operantur iniquitate, in vis eius ambulaverunt. Mandatum novum novomus, ut diligatis in vicens, sicut dilectibus